الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد تكين إليك كدر سيئتي عقيدة كبتية كتابه هيكي شرح أصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة نا يقول نصوما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته خصائص صفة معلومة مامبو معلومة يمتميت صلى الله عليه وآله وسلم نا حق ذاك جو يا أمواك تلسوما إذو خصائص كوانزي يكوان نبقيتان هكذا تنندليه سادسا أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك إنما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعوها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قد كخصيصا بسيطا يمتميت صلى الله عليه وسلم نقوام أنه صاحب الشفاعة يهي نديم يشفاعة العظمى إليكو وكوبوا وذلك عندما يشفع لأهل الموقف نهيلو نبالي أنا بوفني ومبيزي واتو موقف يعني في عرصات القيامة قد كيلي موقف يقصب لي حساب سيكو يا قيامة في أن يقضي بينهم ربهم أتوهم بيا كدك كهكوم بين ياو أو أهكوم بين ياو ملواه بعد أن يتدافعها أفضل الرسل بعد يكويكتا شفاعيه وكمانا ككتا ومزيه بعد أن يتدافعها بعد يكو كتاه ومبيزه وشفاعة أفضل الرسل وبورة كتك متومة مش ويوتي يتكوجا كواكي نهينا تكوى نصاحب واكي أسيما وهي المقام المحمود هي شفاعة العظمى دي مقام المحمود المذكور في قول تعالى إلي يتاجك قولياك تعالى كمانا شفاعة هي دي مقصدية هي مقام المحمود إلي يتاجه قني آية هي قد كسورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويندا أكاكويك ملواكو أكاكوبليك كتك مقام سهيم يكو ينكو حميديوا وقد فسر المقام المحمودا بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين نحكيك ومفسيري مقام محمود وشفاعة كمان يكني شفاعة كوندي كدك مصحابة نتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم وتهاوى ومفسيري وما المقام المحمود لشفاعة العظمى وقال قتادة نا قسم قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة ولكو أهل العلم ونعونا إلى سهم يكوهمدي ومقام المحمود نشفاعياك سيكو يقيامة وقد دلت السنة كذلك نهكيك يمجلش سنة هيفيو على شفاعته صلى الله عليه وسلم جو شفاعياك صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف وواتو وموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل كما للبكجهيلو قد كحديث الشفاعة ليكون نيفو الذي أخرجه الشيخان حديث أمار ومبكية مشيخ وويلي من حديث أبي هريرة قد كحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه توقم دمع عليه الصلاة والسلام نيمي كوجة داني حديثه وفيه ذكر اعتذار آدم na imekuja ndani ya hadithi hiyo kutajwa kutaka udhuru kwa Adam. Adam alitahadha, alikataa jambo hilo. Wa fihi dhikru ihtidhar Adam, na kuna ndani yake kutajwa kutaka udhuru Adam kuhusiana hiyo shafa'a. Thumma Nuhin, kisha Nuhu naye kataka udhuru. Thumma Ibrahim, kisha Ibrahim. Thumma Musa, kisha Musa akataadhar na yeye. Thumma Isa, kisha Isa. An qabuli shafa'a, kuhusiana na kukubali shafa'a. Walitaadhar wa kulluhum yaqul, na wote wakawa wanasema, lastu hunak, mimi si muhusika wa huko. Lastu hunak, mimi si wa huko. Ila an qal, mpaka kufikia kusema, fayatunani, watu watanijia mimi. Faantaliqa, na mimi nitakwenda. Faastaadhina, faastaadhanu ala rabbi, faastaadhina ala rabbi, faastaadhina ala rabbi, nitataka idhini kwa mula wangu. Fayuudhana li alaihi, fataidhiniwa kwangu mimi kuingia kwake. Asema faidha raaitu rabbi, pini nitakapomuona mula wangu. Wakaatu lahu sajida, nitapomoka kwa ajili yake hali ya kusujudu. Fayadani ma sha Allahu an yadani, ataniacha hapo kwa kiasi atakacho kuniacha. Fayadani, ataniacha ma sha Allahu an yadani, kwa atakavyo au kwa kiasi atakacho, kwa muda atakao kuniacha, kwa maana hali ya kuwa nimesujudu. Thumma yuqalu li, kisha patasema kuambiwa mimi, irfa Muhammad, nyanyuka Muhammad. Qul yusma, sema panasikilizwa, kwa maana unasikilizwa. Wasal tu'ta, omba utapewa. Washfa'tu shaffa', taka uombezi utapewa uombezi huo. Asema fa ahmadu rabbi bima hamid, nitamhimidi rabbi, nitamsifia mola wangu kwa sifa. Allamaniha, alionifundisha sifa hizo. Thumma ashfa'u, kisha ndo ninaingia katika kuomba uombezi. Alhadith amefanya ikhtisar ya hadithi ndefu, hadithi ya Abi Huraira kama ilivyotajwa na Al-Bukhari wa Muslim. Jambo la saba, annahu sahibu liwa'il hamd, katika mambo maalumu ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ndiye mwenye bendera ya hamd, ndiye mwenye bendera ya sifa njema, kwa maana ndiyo kiongozi atakayewaongoza watu siku ya kiyama, kwa sababu ya kufikia ukomo wa hali ya juu kwenye kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Atapewa rayatul hamd, bendera ya ubora wa kuhimidi. Wa huwa sahibu liwa'il hamd, na yeye ndiyo bwana wa bendera ya hamd. Wa huwa liwa'un haqiqiyun, kwa mujibu wa itikadi ya Ahlusunna, nayo hiyo ni bendera ya hakika. Yakhtassu bihamlihi yawm alqiyama, atahusika mtume alayhi salam pasi na mwingine kwa kuibeba siku ya kiyama. Atahusika kwa kuibeba bendera hiyo siku ya kiyama. Wayakunu nnasu taba'an lahu, na watakuwa watu ni wafuasi wake, kwa maana wanakuja nyuma yake. Watahta rayatihi, na watakuwa chini ya bendera yake, kwa maana chini ya kumfuata yeye. Wakhtussa bihi, amehusishwa mtume kwa hiyo bendera. Liannahu hamida Allah, kwa sababu yeye mtume alayhi salam amemhimidi Allah bima hamid, kwa sifa ambazo lam yahmaduhu biha ghayruhu, hajamhimidi Allah kwa sifa hizo mwinginewe asiyekuwa mtume. Dhakara hadha baadhi ahli alilmi, wamelitaja hili baadhi ya wanawachuoni, kwamba mtume alayhi salam amestahili kuwa ni bendera, kiongozi wa bendera ya hamdi, kwa sababu yeye amemhimidi Allah tabaraka wa taala kwa himdi ambazo hajamhimidi nazo himdi hizo mwinginewe asiyekuwa yeye. Kwa hiyo akastahiki kuwa ndio kiongozi wa kubeba bendera ya hamdi, bendera ya kumtakasa Allah tabaraka wa taala na kumsifu. Wakadallati sunnatu, na hakika imejirisha sunna, ala ikhtisasihi bihadhihi alfadila alazima, juu ya kuhusika kwake kwa fadla hii kubwa. Fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, Toka Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallam, amesema Mtume alayhi salam, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama, mimi ni bwana wa wana wa Adam siku ya kiyama, wa biyadi liwa'u al-hamd wala fakhr, na katika mkono wangu ndio pana bendera ya hamd, bendera ya sifa njema za Allah, wala fakhr, wala kuna fahari katika hilo. Wama min nabiyin yawma idhin Adam faman siwa, hakuna mtume yeyote siku hiyo Adam na mwingine asiyekuwa yeye, hakuna nabii yeyote siku hiyo ni mmoja Adam faman siwahu na mwinginewe asiyekuwa yeye, illa tahta liwa'i, isipokuwa atakuwa chini ya bendera yangu. Wa ana awwalu man tanshaku anhu al-ardu, na mimi ndio mwanzo ambaye itapasuka kwa ajili yake ardhi, wala fakhr, wala kuna fahari katika hili. Thaminan, jambo la nane, annahu sahibul wasila, kwamba yeye ndio mwenye wasila. Wa hiya darajatun aliyatun fil janna, nayo hiyo wasila ni daraja ya juu kabisa katika pepo. La takunu, haiwi daraja hiyo, illa li abdin wahid, isipokuwa mja mmoja tu Allah amejalia hivyo. Kwamba alwasila ni daraja ya juu kabisa katika daraja za pepo, hata ipata daraja hiyo isipokuwa mja mmoja tu ndio atapewa daraja hiyo. Wa hiya a'la darajati aljanna, na hiyo wasila ndiyo juu zaidi katika daraja za pepo. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallam yaqul, kwamba yeye alimsikia Mtume sallam anasema, idha sami'tumul mu'adhdhina, inni mtakamsikia muadhini, faqulu mithla ma yaqulu, semeni mfano anavyosema, thumma sallu alayya, kisha niswalieni mimi, fa innahu man salla alayya salatan salla alayhi Allahu biha ashara, hakika mambo yalivyo, atakayeniswalia mimi swala moja atamswalia yeye Allah kwa swala hiyo 10. Thumma salu Allah liya alwasila, kisha muombeni Allah kuniombea mimi wasila, fa innaha manzilatun fil janna, kwani hiyo wasila ni daraja katika pepo. La tambaghi, haitakikani daraja hiyo au haistahiki daraja hiyo, illa li abdin min ibadillah, ila kwa mja mmoja katika waja wa Allah. Wa arju an akuna ana, na nataraji niwe ni mimi. Wa arju an akuna ana hu, na nataraji niwe mimi ndio yeye. Faman saala liya alwasilata, yule ambaye ataniambia mimi wasila, halat lahu shafa'atu, itamhalalikia yeye shafa'a, kwa maana uombezi wangu, ataingia katika wale wenye kustahiki kuombewa nami. Fahrisu ala hadha alkhair, barakallahu fikum wa nahris jami'an, wafakana Allah ila ghairi dhalika min khasaisihi, katika mpaka asiyokuwa hayo katika khasaisi zake, wa manaqibihi, na katika sifa zake nzuri nzuri, adalati ala uluwi darajatihi, zenye kujulisha juu ya ujuu wa daraja yake alayhi salatu wassalam, inda rabbihi, mbele ya mula wake, wasumuwi makanatihi, na utukufu wa sehemu yake, fi dunia wal akhira, dunia na akhira, wa hiya kathiratun jidda, nazo ni nyingi mno hizo khasais za mtume wetu alayhi salatu wassalam. Thanian, nukta nyingine ya pili, na pia namhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, huququn nabiy sallam ala ummatihi, haki za mtume sallam juu ya umma wake. Huququn nabiy sallam ala ummatihi kathiratun, haki za mtume juu ya umma wake ni nyingi. Waqad taqaddama dhikru ba'dihha fima yajibu ala al-umma min huquqi amma tijaha ar-rusul qatiba, na zimetangulia baadhi yake katika yale yenye kuwajibika, katika yale yenye kuwajibika juu ya umma, katika haki za ujumla kuwaelekea mitume wote, tijaha ar-rusul qatiba ay jami'an, kuwaelekea mitume wote, kwa maana naye pia mtume aliingia ndani ya tahmimu hii, aliingia katika ujumla huu, yale ambayo yaliwastahiki mitume naye alikuwa anastahiki pia. Wa fima yali ardhun li ba'dhi huquqihi al-khassa, na katika haya yanayokuja kuna kuonyesha, kuna kuweka wazi baadhi ya haki zake maalumu, ala ummatihi, juu ya umma wake. Wa hiya, nazo, wahid, al-iman al-mufassalu binubuwatihi wa risalatihi, ni kuamini imani ya ufafanuzi, imani iliyochambuliwa, kuamini utume wake na risala yake, واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة نكويتكيدي كفوت رسالة yake ومعنى utumi wake umefuta zote risala zote ambazo zimetangulia ومقتضى ذلك napelekea la hilo pelekea la jambo hili tasdiquhu fima akhbar pelekea lake nini ikiwa risala ya mtume wa sallam imekuja kufuta risala zote sasa maana yake nini nini ambacho kinapelekewa na hili tasdiquhu fima akhbar kinachopelekewa hapa ni kumsadikisha yeye katika aliyotolea habari wa ta'atuhu fima amar na kumtii yeye katika aliyoamrisha wajitinabu manaha anhu na kujiepusha na yale aliyokataza wazajar na akayakemea wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a na kwamba asiabudi Allah ila kwa yale ambalo ameliweka sheria wa kadallat ala dhalika al-adilla min al-kitabi wa sunnah na zimejulisha juu ya hilo dalili kwenye kitabu na sunna qala ta'ala amesema Allah ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna mu'minini Allah na mtume wake na nuri na nuru ambayo tumeiteremsha taghabuni wa qala ta'ala na amesema Allah ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiy al-ummi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الأعراف فآمنوا بالله ورسوله مؤمنين الله نمتم واك النبي الأمي نبي أسيجي وكسوما قدش وانديك الذي يؤمن بالله نمتم ينباي أنا مؤمن الله وكلماته اختلف المفسرون في مراد الله في قوله وكلماته ومختلفيانا ونشر تفسير ما قصدي كلماته قال طائفة منهم كوني قد قال مسيما وكلماته أي وآياته أما أنا مؤمني الله أنا آيازاك وقال آخرون وكسيما وينجيني وكلماته أي عيسى بن مريم كما كلماته الناني عيسى بن مريم نا قد كبهذه قراءات ننهي لكلماته لنصبك إفراد وكلمته لا سمعيفه واتبعوه نمفواتي نبي هو لعلكم تهتدون إلي نيني مباتك ونغوكا وقال عز وجل نعم سيما الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كلا موجة جيو تفسيرياك أيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لم يمرش وني وبيجي في تواتو mpaka washuhudie hapana muabudie isipokuwa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah takuma Muhammad ni mtume wa Allah wa yuqimu salata na wasimamishe swala wa yutu zakata na watoe zaka fa idha fa'alu dhalik wakilifanya hilo asamu minni watakuwa wamehifadhi kwangu mimi dimaahum wa amwalahum damu zao na mali zao illa bihaqqi alislam illa kwa haki ya uislamu ikiwa kuna haki katika uislamu inawajibisha kuchukuliwa mali zao au kumwaga damu zao basi hilo litafanyika wa hisabuhum ala Allah na hisabu yao kwa Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa wamedhihirisha uislamu mengine hayo yaliyojificha hisabu yao kwa nani kwa Allah tabaraka wa taala thania jambo lingine la pili katika hizi hukuku an-nabi ala ummati wa hiya al-huquq al-khassa wujub al-iman bi anna ar-rasul qad ballagha ar-risala wa adda al-amanata wa nasaha lil-umma wajibu wa kuamini kwamba mtume alayhi salam amefikisha ujumbe na ameitekeleza amana kwa maana ameiwasilisha amana na ameunasihi umma fama min khairin illa dalla al-ummata alayhi wa raghabaha fihi hakuna khairi yoyote isipokuwa ameujulisha umma juu ya khairi hiyo na akaipende akaupendezesha huo umma kuielekea hiyo khairi wama min sharrin na hakuna shari yoyote illa wanaha al-ummata anhu wa hadharaha minhu isipokuwa ameukataza umma kuhusiana na shari hiyo na akautahadharisha na hiyo shari qala ta'ala amesema Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina leo nimeikamilisha kwenu dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kuwa ni dini wa an Abi Darda ay Nabi wa sallam annahu qala kutoka Abi Darda kutoka Mtume sallam anasema wa aimu Allah ay wa yaminu Allah, eh, na apa kwa Allah, aimu Allah ay yaminu Allah, na apa kwa Allah, laqad tarakakum ala mithli albayda, hakika amekuwa chini nyinyi juu ya mfano wa weupe wenye kung'aa, lailuha wa naharuha sawaun, usiku wake weupe huo na mchana wake ni sawa sawa, yani dini ilivyokuwa wazi haina kona kona wala haitatizi weupe. Lakini kuna watu watatizika wenyewe, wajitia kudu wenyewe, wajitia kamba. Waqad shahida linnabi sallam bil balaghi ashabuhu fi akbar majma'in lahum, na hakika walishuhudia kumshuhudia mtume juu ya kufikisha masahaba zake, yani masahaba ni mashahidi waliokiri kwamba mtume kafikisha. Thamani nnasu ba'dahu, pana watu gani tena baada yao? Waqad shahida linnabi bil balagh, na hakika walishuhudia kwa ajili ya mtume kwa kufikisha, ashabuhu fi akbar majma'in, masahaba zake katika mkusanyiko mkubwa zaidi, lahu mkusanyiko uliokusanya wao, yauma an khatabahum, ile siku ambao aliwahutubia wao, fi hajjatil wadaa, katika hajjatul wadaa, khutbatahu albaligha, ile khutba yake iliyokuwa baligha jiddan, khutba ambayo iliyoathir, iliyokuwa na ukomo katika ufasaha, fabayyana lahum ma aujaba Allahu alayhim, akawabainishia wao masaba ile ambalo Allah ameliwajibisha juu yao, wa ma harrama alayhim, na ile ambalo ameliharamisha juu yao, wa awsahum bikitabillahi, akawahusia kitabu cha Allah, ila an qala lahum, mpaka alipowaambia, wa antum tusaluna anni fama antum qailun, fama antum qailun, na nyinyi mtakuja kuulizwa kuhusiana na mimi, fama antum qailun, lipi ambalo nyinyi mtalisema, mtapoulizwa kuhusiana nami, qalu nashhadu annaka, wakasema masahaba tutashuhudia kwamba wewe, kad ballaghta wa addaita, umefikisha, ballaghta umefikisha na umetekeleza, wa nasahta na umenasihi, faqal bi is ba'ihi, faqala bi is ba'ihi bi fathi alba, faqala bi is ba'ihi as-sababati yarfa'uha ila as-sama'i, akasema kwa maana akaashiria, akasema, kwa sababu ishara pia inafahamisha fi manzilati al-kalam, ishara ni katika daraja la maneno, kwa sio kwa watu wanaha kwa watu wengine wana wa lugha, watu wanaha wana taabu kidogo pia, ishara pia wanasema si maneno pia, wakati sitoelewa maana gani tano sio njoo au sio, watu wanaha hataki haya sito shika watu wengine wa lugha wako wengine. Faqal, akasema bi isba'ihi, kwa kuwe kwa kidole chake, as-sababati, kidole cha nini? Cha sababa, na hiyo sababa ni kipi? Hicho cha shahada. Yarfa'uha ila samaa, hali ya kuwa anakinyanyua mbinguni, wa yankutuha ila nnas, na kikielekeza kwa watu, anakinyanyua mbinguni na kikielekeza kwa watu, yankut ukiambiwa nakata, biyadihi airama biha, amekitupa na ukiashiria, na pia ukiambiwa nakata biyadihi al-ardha, kwa maana atharaha biha, amefanya nakti kwa kidole chake kwenye ardhi, ameiathiri ardhi, kwa maana ameitoboa ardhi kwa kidole chake. Na hapa ina maana ya kwamba mtume alikuwa akitaka ushuhuda kwa Allah na akiwashiria wao kwa kidole kile. Yarfa'uha ila samaa, anakinyanyua mbinguni, wayankutuha ila nnas, na huko kikielekeza na kukirusha kwa watu, akisema Allahumma shhad, ewe Allah shuhudia, Allahumma shhad, ewe Allah shuhudia, thalatha marat, mara tatu ashuhudia hichi ambacho wamekikiri kwamba amefikisha ujumbe. Waqala Abu Dhar, na akasema Abu Dhar, laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wama yuharriku ta'irun janahaihi fi samaa illa adhkarana minhu ilma, illa adhkarana hakadha yuntaq, laqad tarakana Muhammadun sallam, hakika ametuacha sisi Muhammad sallam, wama yuharriku ta'irun, na hatikisi ndege جناحيه بازك ميلي في السماء بنقول إلا أذكرنا منه علما أذكرنا إسبقوا alituambia sisi kuhusiana na ndege huyo ilmu, kwa maana alitueleza kuhusiana na ndege huyo elimu. Hivi ndio imedhibitiwa katika matini yake, adhkarana, adhkarana. Tayib, isipokuwa alituambia sisi na kutufahamisha sisi kuhusiana na ndege huyo ilmu. والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمه الله نآثار كتكهيل نينجي كتوك سلف الله ورحمه يملكاته محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس كم بنا يمتم صلى الله عليه وسلم نكتنغوليزا مبنزياك جوية نفسي جوية نفسياك وسائر الخلق نذيهم بوتي والمحبة إن كانت واجبة والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء ما بينزي حتى كما يكون ما بينزي يعني واجب وإن كانت واجبة حتى كما يكون ما بينزي يعني واجب لعموم الأنبياء كما نبيوتي والرسل نمتوم إلا إسفقوا أن لنبينا كما أنا يمتوم ويتو مزيد اختصاص بها زيادة يوم معلوم كتك هاي محبة ولذا نكو هيلو باسي وجب أن تكون محبته إما واجبك كوا محبة ياك مقدمة على محبة الناس كلهم يعني تنغوليزوا جو يا مبنزي وتوت من الأبناء والآباء إكوامه وتوتو نوزازي وسائر الأقارب نا وتوت وقريب كمان جماعة ومبنى ومتومي كلكو ووت هوا بل محبته بل مقدمة على ونجوك فاني ضراب وما أنا استئنافية بل مقدمة على محبة المرء لنفسه بل ينتنغوليزو هايو مبنزي جو يا مبنزي يمتو كيبين نفسياك مبنزي يمتو ميكو جو زيدي. قال تعالى أمي سمع الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سيما محمد إكي وزينو na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mlizozichuma na biashara mnazohofia kuharibika kwake na majumba mnayoyaridhia kwa maana kuishi ndani yake mkastarehe yanapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake na jihadi katika njia yake fatarabbasu ay fantadhir basi subirini hatta yaati Allah bi amri mpaka aje Allah na jambo lake kwa maana alete Allah jambo lake wallahu subirieni adhabu maana yake subirieni kuadhibiwa kwa kosa hilo wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah hawaongozi watu mafasik watu ambao wanatanguliza mambo haya kuliko Allah na mtume na kupigania dini ni mafasik fasik la hawla wala quwwata illa billah kam min almuslimin waqa'u fi hadha alwa'id wangapi katika Uislam wafanya taqdim wametanguliza baba zao, wanao, watoto wao, ndugu zao, wake zao, jamaa zao, na mali na biashara, majumba. Fusaq. Fakarana Allah, akaambatanisha Allah, mahabbata rasulihi, mapenzi ya kumpenda mtume wake, bimahabbatihi kwa mapenzi yake yeye, azza wa jalla, watawaada, na akakemea na kutishia, mankana, ماله وأهله وولده أحب إليه يلي أنبي مكوى ملياك نا أهل زاك نا وتطواك ومفن زكواك كلكو الله نمتوم من الله ورسوله توعدهم بقوله أمي وكمي وهوك قولياك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمي سمى نمتوم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هاتو أمين مجاوينو مباكا نيوميم نفل زايد كوكا يي كوليكو بابا ياكي au mtoto wake na kuliko watu wote. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala linnabi sallam, na yapokelewa kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu kwamba yeye alimwambia mtume, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, wallahi ya rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli shay illa min nafsi, wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume alayhi salatu wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, mpaka niwe napendeza zaidi kwako wewe kuliko nafsi yako. Faqala hu Umar, akasema kumwambia yeye, yani mtume Umar, fa innahu al-an, haika jambo ilipo sasa hivi, wallahi na hapa kwa Allah, la anta, wewe mtume, ahabu ilaya, unapendeza zaidi kwangu, min nafsi, kuliko nafsi yangu. Faqala an-nabiyu sallallahu alayhi wasallam, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, imekuja katika baadhi ya alfaz, mtume nirudia maneno hayo. Rabi'an, jambo la nne, ta'zimu an-nabiyi sallallahu alayhi wasallam wa tawqiruhu wa ijlaluhu, kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuheshimu na kumtukuza. Fa inna hadha min huquqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam allati awjabaha Allah fi kitabihi, kwani haya ni katika haki za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ameziwajibisha Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake. Awjabaha Allah fi kitabihi, ameziwajibisha haki hizo Allah kwenye kitabu chake. Qala taala, amesema Allah taala, lituminu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwaqqiruhu, ili kwa ajili muamini Allah, kwa ajili muamini Allah na mtume wake, na mumtukuze na mumuadhimishe. Wa tuazziruhu, ina maana ya wa tujilluhu kama shaka tunavyosema, vile vile wa tuazziruhu ina maana wahtarimuhu, na mumheshimu na mumtukuze na mumuadhimishe. وقال تعالى نعم بسم الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولأنباو من مؤمنيه وكمهشم وكمنصور وكفوت نور اللي يترمش فمجناه هاو ديو وليفاولو. قال ابن عباس, amesema Ibn Abbas, tuazziruhu tujilluhu wa tuwaqqiruhu tuadhimuhu, maana ya tuazziruhu kwa maana tujilluhu mumtukuze, wa tuwaqqiruhu tuadhimuhu na muadhimishe. Wale wajumba zetu wamefahamu maulidi au wasemaje bwana kule Pemba, Sheikh Ali wanakupa tabu wale, lakini naona misumari yao inagongelewa sasa hivi, si ndio? Ile misumari iliyovuliwa kofia ingie mpaka ndani. Unajua ile misumari ya bati? Kuna mahali ukakwama hivi. Sasa misumari ile ambayo ina kofia ndio mpaka ndani kwenye moyo. Chap. Hao semaje wao? Haya. Waqala Qatada, tunamesema Qatada, tuazziruhu tansuruhu. Maana ya tuazziruhu maana mnusuruni. Wa tuwaqiruhu, amara Allahu bitasyidi bitaswidihi afwan, amara Allahu, ameamrisha Allah bitaswidihi, min sawada yusawidu taswidan. Ukisema sawada fulanun fulana ay ja'alahu sayyidan hakiman, ukisema sawada fulanun fulana fulani amemsawidi fulani, kwa maana ja'alahu sayyidan hakiman, amemfanya bwana hakimu. Hapa Qatada anasema watuwaqiruhu ay amara Allahu bitaswidihi, ameamrisha Allah kumfanya bwana na hakimu yeye sallallahu alayhi wasallam. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli, msitangulize mbele ya Allah na mtume wake, msitangulize mambo bwana, bali la Allah na la mtume wake ndio litangulizwe. Waqala azza wa jal, na amesema Allah azza wa jal, la taj'alu du'a ar-rasuli, msiujalie msiufanye wito wa kumuita mtume, bainakum baina yenu nyinyi, kadu'ai ba'dhikum ba'dha, kama kuitana baadhi yenu kuita baadhi nyingine, msimuite mtume kama mnavyoitana nyinyi. Sembe sisi huku tuiteni hivyo, lakini Mtume sallam ana ihtiram kwa kumuita kwanza, ananyanyuliwa sauti na anaitwa kwa heshima na kwa hali ya kuwa anaonyesha unyenyekevu. Sio unamuita umekata uso kama anavyosema shekhe hapo, umekasirika na ghadhabu ya Rasulullah, haifai. Yani huu ni mfano shekhe atayasema hayo. Qala Mujahid, kasema Mujahid, amarahum an yad'uhu ya Rasulullah, amewamrisha wamuite ewe mtume wa Allah, filinin wa tawadhi'in, kwa ulaini kabisa, lugha ya chini kabisa na unyenyekevu. Wala yakulu, wala wasiseme ya Muhammad fi tahaj fi tajahumin, wala yakulu, wala wasiseme ya Muhammad, e Muhammad, fi tajahumin. Tajahum ina maana ya fi abusin, tajahum ina maana fi abusin wa ghadabin. Wasimuite ewe Muhammad katika hali kukunja uso na hasira. Tajahum ni hali ya abus, abusu lwaji, katika hali ya kukunja uso na hasira. Wasimuite Muhammad katika hali ya kuonyesha uso umekunja maana wana hasira. Wala yakulu, wala wasiseme ya Muhammad, e Muhammad, fi tajahumin ay fi abusin wa ghadabin wa karahiyatin. Zote maana zake. Wakad baraba ashabu nabiyya sallam arwa almithal fi ta'zimi nabiyya sallam, na hakika wamepiga masahaba wa mtume mfano mzuri sana. Ay arwa alamthal, ay ahsan alamthal wa ajmalahu, hakika wamepiga masahaba wa mtume sallam arwa alamthal, mifano iliyo mizuri zaidi. Fi ta'zimi nabiyya sallallahu alayhi wasallam, katika kumuadhimisha mtume sallam. Qala usama tu ابن شريك أمسمى أسامة بن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. أسمى لمويندي أمتم صلى الله عليه وسلم نمس أبازاك وكو بمزوني مواك كان كوان باجوية بشوفيه وكونا ديجي والفتولية. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كمواذمش أمتم صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته, ni wajibu jamaa baada ya kufa kwake kama kumuadhimisha yeye wakati wa uhai wake. Taadhimu ya mtume baqiya lazim kataadhimu fi hayati. Qala al-qadhi Iyad al-Iyad, amesema al-qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wa alam anna hurmata an-nabiy sallam ba'da mawtihi wa tawqirihi wa ta'dhimihi lazim كما كان حال حياته, وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعطرته وتعظيم آل بيته وصحابته. ها ما هو الإمام القاضي بن عياض أنا سيما وأعلم فهام أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم kwamba utukufu wa mtume sallam baada mautihi, baada ya kufariki kwake, na unaweza kusema wa tawqirahu, kwa maana anna tawqirahu, kwa maana maatufu ya kule anna hurmata, wa tawqirahu wa ta'zimahu, na kumheshimu na kumuadhimisha lazimun, jambo hili lenye kulazimu. Kama kana halu hayatihi, kama ilivyokuwa hali katika uhai wake. Wadhalika inda dhikri sallallahu alayhi wasallam, na hilo ni katika wakati wa kutaja kwake mtume sallam. Wa dhikri hadithihi wa sunnatihi, na katika kutajwa hadithi yake na sunna yake. Wa samaa ismihi, na katika kusikia jina lake. Wa siratihi, na sira yake. Wa muamalati alihi, ay wa inda muamalati alihi, na wakati wa kuamiliana na watu wake wa nyumbani. Wa atharatihi, ay wa ashiratihi, na wale jamaa zake wa karibu. Wa ta'zimi ahli baitihi, na kuadhimisha watu wa nyumbani kwake. Wa sahabatihi, na masahaba zake. Hilo linaendelea katika mauti yake kama ilivyokuwa alipokuwa hai. خامسا جنبه لتانو والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. كم صليا نكم سلميا جو يمتم يسلم نكثري شهيره كما لفهمرش الله هيلو. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المبرد العلامة اللغوي قال المبرد أمسيما المبرد أصل الصلاة أصل الصلاة الترحم نكرهميوا الترحم نكرهميوا فهي من الله رحمة هي صالة هي صالة يتوقع الله بصني رحمة ومن الملائكة رقة نهي صالة يتوقع ملائكة رقة نيوبول نهرومة رقة واستدعاء للرحمة من الله يتوقع ملائكة basi itakuwa ni upole na kuomba rahma kutoka kwa Allah kwa maana sala as-sala min Allah maana yake nini rahma al-mubarrid anasema hivyo wa min al-malaika na ikitoka as-salatu min al-malaika yani ala ibadihi maana yake ni kuwa hurumia riqatun ni kuwa hurumia wastidaa lirahma min Allah na kuomba rahma kutoka kwa Allah wa an Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يليم باي أمن صلي ميمي صلى موجا صلى الله عليه أتم صلي الله يي بياك وصلهي عشرا مركومي يعني صلكومي فنواك وعن علي رضي الله عنه وتكو علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم مسيم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي بخيل يولي امباي بخيل يولي امباي نمتاجوا وكيه كيشا كوني صلي ميم والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء سؤالنا سلام حتى كما زكيواني شريا وحق يمنبي كلهم ووته كما تقدم كما يبتنقليا فهي متأكدة basi swala hiyo imetiliwa mkazo fi haqqi nabiyina sallallahu alaihi wasallam katika haki ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa min a'zami huquqihi ala ummatihi na ni katika haki kubwa zaidi za mtume juu ya umma wake wa hiya wajibatun alaihim na hiyo swala ni wajibu juu ya umma wake walidha dhakarnaha huna fi jumlati huquqihi alkhassa ala ummatihi na kwa hilo basi tumeitaja hiyo swala hapa miongoni mwa jumla za haki zake maalumu kwa umma wake waqad sarraha alulama bi wujubi salati ala an-nabi na wamesema waziwazi maulama juu ya uwajibu wa kumswalia mtume wanakala baadhum alijmaa ala dhalika na wakanukuu baadhi yao makubaliano juu ya hilo qala alqadhi iyad amesema alqadhi iyad i'lam anna salata ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fardun ala aljumla fahamu kwamba swala ya kumswalia mtume ni faradhi kwa ujumla ghairu mahdudin biwaqtin wala ghairu muhaddad na'am ghairu muhaddadin biwaqtin li'amri Allah ta'ala bisalati alayhi ghairu muhaddadin wala haijafungwa kwa wakati kwa amri ya Allah ta'ala kwa swala ya kumswalia yeye وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. نا وكيباب أمره وما إمامنا ما علماء جو يواجب وما الأمر للوجوب وما كان يأمر يواجب نعم كباليانا جو ياكي. سادسا يوم الستة الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص يا ملسيت الإقرار له كم كريايي بما ثبت في حقه من المناقب katika yale aliyothibiti katika haki zake katika sifa nzuri nzuri min almanaqib aljalil katika sifa takatifu wal khasa'is samia na maalum yaliokuwa mazuri matukufu vile vile wad darajat alaliya na daraja za juu arrafi'a bi maana wahid ala ma taqaddama bayanu ba'dha juu yale ambayo umetangulia ubainifu wa baadhi yake fi awwal hadha almabhath katika mwanzo wa mabahathi hii وغير ذلك مما دلت عليه النصوص نمنجنيا سيقوا هايو كتك يالي ينبايو يميجوليشا أو زميجوليشا جوياك دليلي يعني كتك مامو ينبايو نحقي زمتومي صلى الله عليه وسلم ننسفنجيما زاكي ننكالخصائص زاكي وزكيري كمتومي عليه السلام والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به نكصدكيشا يوتي هايو نكمسفيا جوياك كو هايو ونشره في الناس na kuyaeneza kwa watu wa taalimu lisigari watanshiatuhum ala muhabbatihi, na kuyafundisha hayo kwa watoto wadogo na kuwakuza wao watanshiatuhum, na kuwakuza wao watoto wadogo ala muhabbatihi, juu ya kumpenda, wataadhimihi, na kumuadhimisha, wa maarifati qadrihi aljalili, na kujua cheo chake kitukufu, inda rabbihi azza wa jalla, kwa nani? Kwa mola wake azza wa jalla. Thaminan tajannubu alghuluwi fihi walhadhar min dhalik, kujiepusha na kuchupa mipaka kwa mtume saw sallam na kuhadhari hilo. Fa inna dhalika, fa inna fi dhalika, fa inna fa inna fi dhalika a'zamu aladhiya lahu, kwani katika hilo kuna udhia mkubwa kwa mtume saw sallam, swala kuchupa mipaka ukamweka mtume saw sallam katika daraja isiyokuwa ya kwake kwa kuzidisha madhi asiyostahili. Qala ta'ala amira an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam an yukhatiba al-umma biqawli, amesema Allah aliyakuwa anamwamrisha mtume wake awahutubie umma wake kauli yake, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, sema ya Muhammad, innama ana basharun mithlukum, hakika mambo yalivyo, mimi ni mwanadamu mfano wenu, yuha ilayya, naletewa wahyi mimi, annama ilahukum ilahun wahid, hakika mambo yalivyo, mola wenu nyinyi, mwabudiwa wenu nyinyi ni mwabudiwa mmoja. Mtume anatangaza wazi yeye ni mtu kama sisi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, basi yule ambaye anataraji kutano la mola wake, faliyamal amalan saliha, na afanye amali njema, wala yushiriki bi ibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe katika ibada ya mula wake yoyote. Wa biqaulihi, na kauli yake ta'ala, qul la aqulu lakum indi khazainu Allahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum inni malak wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay al-an'am. Qul, sema Muhammad, la aqulu lakum indi khazainu Allah, sisemi kuambia nyinyi ninazo mimi hazina za Allah, wala a'lamu al-ghaiba, wala sijui ghaibu, wala aqulu lakum inni malak, wala sisemi kuambia nyinyi kwamba mimi ni malaika, in attabi'u ay ma attabi'u, sifuati mimi illa ma yuha ilayya, isipokuwa kile ambacho nimefunuliwa. In hapa ni nafia, bi maana ma fa amara Allahu nabiyyahu sallallahu alayhi wasallam, akamwamrisha Allah mtume wake, an yuqarrir lil umma annahu mursal min Allah laysa lahu min maqami ar-rububiyyati shay'un, kwamba yeye ametumwa, ametumilizwa kutoka kwa Allah, hana yeye katika nafasi ya uungu chochote, walaysa huwa bimalak, wala yeye si malaika, wa innama yattabi'u amra rabbih wa wahyahu, na hakika si vinginevyo anafuata amri ya mola wake na wahyi wake, kama hadhara an-nabiy ummatahu min al-ghuluwi fihi والتجاوز في إطرائه ومدحه, كما vile alivyotahadharisha mtume kutahadharisha umma wake kutokana na kuchupa mipaka kwake yeye na kuruka vihunzi katika kumsifia إطرائه ومدحه na maana واحد. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. جيد, هبا حديثي تليسومه كنيوما مقموكا من أبيتا. الإطراء هو المدح بالباطل, إطراء من يكن كسفيك وباطل, ومجاوزة الحد في المدح نكتشوبا مطاكا قد كمدح دماني إطراء. إطراء من يكن ni kusifia kwa batili, unasifia sifa ambayo haipo na kuvuka mipaka katika ile ambayo iko, hilo ni hiyo inaitwa itra. Dhakarahu Ibn al-Athir, ametaja Ibn al-Athir rahmatullahi ta'ala alayhi, wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, Ibn Abbas radiyallahu anhu amesema, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faraja'ahu fi ba'd al-kalam ina maana fashawarahu, akamshauri katika baadhi ya maneno, na fi'lu raji'a ina maana nyingi. Raji'a inakuja kwa maana ya kumfanya mwenye kuzungumza kuyarudia maneno wewe ukasema raji'atuhu fi kalamihi ay ja'altuhu yu'iduhu, maana nimemjalia anayarudia rudia. Na raji'a ina maana pia يا مجادلة أي راجعته في كلامه أي جادلته وناقشته إلى ما نهيه نراجع إلى ما نشاورته في الأمر نمي مشاوري كتك جامب وهذا هو الظاهر هفا كما ولي بسيمة بهذه الشراح وإيه جاء رجل ألكي يمتم موجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قمتم وسلم فراجعه في بعض الكلام أي فشاوره أكم شاوري كتك بهذه منينه فقال أكسيمة ولبوانا بهذه كبتراها ومنين لجوا نمتم ما شاء الله وشئتا أكتك الله لو كتك ويوي فقال رسول الله تبك سيما أجعلتني لله ندا ومن جالي ميمي والله نموينزا بل ما شاء الله وحده بل يكتك الله بكياكي فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته أكتحذريش أمتم سلم كنتم فني غلو يي نكم شوشا جويا درجياك مما يختص به الرب عز وجل كتك يالي أمبايو أنا هسيك نايو الله تبارك وتعالى وكمب صفة ذوهنه آية من حضري شمتومي وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلوب نكتك هيلي كنا كزنوليوا كتك يالي أمبايو هيا جتاتو كتك سمبولي زو تشباجي مباكا فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم وأن كتب مباكا ومتومي صلى الله عليه وسلم حرام بشتى صوره وأشكائه kwa sura zake zote na sampuli zake zote wa min suri al-ghuluw fi an-nabi sallallahu alayhi wasallam allati tasil ila hadd ash-shirk miongoni mwa sura sampuli za kuchupa mipaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sampuli ambazo ghuluw ambazo zinafika katika ukomo katika na kiwango cha shirk ghuluw ambayo inafika katika kiwango cha shirk at-tawajjuh lahu bid-du'a ni kumuelekea yeye kwa kumuomba kwa maombi ikawa muomba mtume sallallahu alayhi wasallam التوجه له بالدعاء نكمولك يا إياك ومعومي فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا أكوا نسيم سماجة يمتمي الله نفني كذا وكذا فإن هذا دعاء هين دعاء والدعاء عبادة ندعى عبادة لا يصح صرفها لغير الله هاي فايكو يلكيز إبادهيك واسيكو الله ومن صور الغلو فيه نم ينقل مصورة كتبه باك ومتومي الذبح له أو النذر له الذبح له أو النذر له ni kumchinjia yeye au kumwekea nadhiri yeye au tawafu bi kabrihi au kutubu kwenye kabri yake au istiqbalu kabrihi bi salatin au ibada au kulielekea kabri lake kwa swala au kwa ibada nyingine fa kullu hadha muharramun yote haya ni haramu li annahu ibadatun kwa sababu yote haya ni ibada wa qad naha Allah an sarf shay'in min anwa' al-ibada na hakika amekataza Allah kugeuza chochote katika sampuli za ibada li ahad min al-makhluqin kumuelekezea yoyote katika viumbe qala Allah azza wa jall amesema Allah azza wa jall qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin thaminan wa min huquqin nabiy sallam mahabbatu ashabihi mahabbatu ashabihi wa ahli baytihi wa azwajihi wa muwalatuhum jami'an na katika haki za mtume wa sallam ni kuwapenda masahaba zake na watu wa nyumbani kwake na wake zake na kuwanusuru wao wote walhadharu min tanqusihim na kutahadhari kutokana na kuwadogosha wao au sabbihim au itta'ni fihim au kuwatukana kuwatukana na kuwakebehi ina maana moja fihim kuwatukana wao بشيء فكجوتوت فان الله وان الله تبارك وتعالى قد اوجب على هذه الامه موالاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيك الله امواجبش جوه الامه هو كوبند مصحابه ومتومه واكه وندب من جاء بعدهم ناكسنيشا ويلي اللي يكوجا بعدا ياو الى الاستغفار بمعنى اكمتكا وندب بمعنى ارشد هنا معنى هيو بيه وندب من جاء بعدهم na akamtaka na kumuelekeza aliyekuja baada yao ila istighfar lahum kuwa akawaelekeza katika kuwa takii istighfar wale waliotangulia wa suali llahi an la yaj'ala fi qulubihim ghillan wa ila suali llah na akaelekeza vile vile katika kumuomba Allah tabaraka wa taala asijalie katika nyoyo zao fundo na chuki za kuwachukia wao yani masahaba wa mtume faqala ba'da an dhakara almuhajirin wal ansar akasema Allah baada ya kuwataja muhajirin wal ansar والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ناكسيب الله تعالى katika haki ya jamaa wa mtume wa sallam na watu wa nyumbani kwake, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba, sema Muhammad siwaulizeni juu ya huo ulinganizi ninaowafanyia ujira. Mtume hawaulizi kwa ulinganizi anaomfanya ujira malipo, illa almawaddata fil qurba, isipokuwa mapenzi kwa watu wa nyumbani, kwa maana kwa jamaa zake. Jaa fi tafsiri al-aya, imekuja kwenye tafsiri aya hii, قل لمن اتبعك من المؤمنين سمع محمد كوامبي وليكفوات رتك وومين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا سيقول زيني قيل ينبال المكو جنال قيل نوجير إلا أن تودوا قرابتي اسفقوا أنيني موابين يمازان وقريب. وأخرج مسلم في صحيح من حديث زيد بن أرقم أن يكلم مسلم قد صحيح جاك حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطيبا في الناس mtume sallam alisema hali ya kuwa na kutubu kwa watu, faqal akasema, amma ba'du ala ayuha nnasu, enyi watu, fa innama ana basharun, hakika mambo yalivyo, mimi ni mwanadamu, yushiku an yatiya rasulu rabbi, inakurubia kunijilia mimi mtume wa mola wangu, na inasema pia yushaku, kunijia mtume mjumbe wa mola wangu, maana jibril, kwa maana kumjia malakul maut afwan, kwa maana kuja ajali yake, an yatiya rasulu rabbi, kunijilia mimi mjumbe mola wangu, maana malakul maut, fa ujib, na nikamuitikia, kwa maana nikafa mimi nikamuitikia kwa takwa lake la roho yangu kutoka, wa ana tarikum fikum thaqalain, na imekuja thaqalain, na mimi ni mwenye kuacha kwenu nyinyi visito viwili, awwaluhuma, la mwanzo katika viwili hivyo, kitabullah, awwaluhuma kitabullah, kwa maana ukijalia jumla istinafia, cha mwanzo ni kitabu cha Allah, fihi alhuda wan nur, kwenye kitabu hicho kuna muongozo na nuru, fakhudhu bikitabi llahi wastamsaku bihi, chukueni kwa kitabu cha Allah na shikamaneni nacho, fahatha ala kitabi llahi wa raghaba fihi, akahimiza juu ya kitabu cha Allah na akapendezesha ndani yake, thumma qala, kisha kasema, wa ahlu baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti, na watu wa nyumbani kwangu na kumusheni Allah kwa watu wa nyumbani kwangu, udhakkirukum Allah fi ahli baiti, udhakkirukum Allah fi ahli baiti, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ihsan ila ahli baitihi, akaamrisha mtume alayhi salatu wasalam kuwafanyia wema watu wa nyumbani kwake, wa yu'rafa lahum qadruhum wa haqquhum, na ifahamike kwa wao cheo chao na haki yao, liqurbihim minhu wa sharafihim, kwa ukaribu wao kwa mtume na usharifu wao, kwa maana na utukufu wao, kama ausa nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi khaira, kama alivyohusia mtume kwa masahaba zake khairi, ayahusia khairi pia watu wafanyie masahaba zake, wanaha an sabbihim wa tanaqqusihim, akakataza kuwatukana wao na kuwadogosha, fa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, falau anna ahadakum, lau kwamba mmoja wenu, anfaka mithla uhudin dhahaba, atatoa sadaka mfano wa uhudi dhahabu, jabal uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hatofikia mud ya mmoja wao, wao umetoa jabal mfano wa uhud, mud na mud, kama anavyosema Sheikh Uthaymeen na wengineo, ni takriban nisfu litri, takriban katika vipimo vya leo ni kama nusu lita hivi, ukatoa kijimudu chako wewe, wao ukatoa dhahabu nzima ya mlima na yeye akatoa mud, basi asingelifikia mmoja wenu mudda ahadihim, mudu ya aliyotoa mmoja wao katika masahaba, wala nasifahu, wala nusu yake. Akhrajahu Sheikhan, hadithi hii maarufu kaitaja Sheikhan, waqad kana min a'zami usuli ahli sunna, na hakika imekuwa katika misingi mikubwa zaidi waliokuwa na ahli sunna, allati ijtama'at alayhi kalimatuhum, misingi ambayo limekusanyika juu ya misingi hiyo neno lao, asema mahabbatu ashabi rasulillahi sallam, ni mapenzi ya kumpenda mtume wa sallam, wa sahabatihi wa azwajihi, wa qarabatihi wa azwajihi, na watu wake wa karibu na wake zake, wa ma kanu yauduna at-ta'n fihim illa alama az-zigh wadh-dhalal, na walikuwa hawahesabu kuwatusi wao isipokuwa ni alama ya upotevu, alama ya upotevu na kuangamia kabisa. Faqala Abu Zur'ata, amesema al-Imam al-Allama Abu Zur'a, idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiq, ukimuona mtu anamdokosha yoyote katika masahaba wa mtume jua yeye ni zindiq, ni jitu limekuja kufukua Uislamu wala haliutaki. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, amesema Imam Ahmad, idha ra'aita rajulan, ukimuona mtu yadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anamtaja yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ubaya, ndio maana Sheikh Abu amesema ai bisuin, kwa ubaya, fatahimuhu al islam, mtuhumu. Kwa nini mtuhumu? Katika Uislamu mtuhumu juu ya Uislamu, kwa maana Uislamu wake una shaka, yani utie ila Uislamu wake. Fa hadhihi ba'd huquqi an-nabi sallam, hizi ni baadhi ya haki za mtume sallam ala ummatihi, juu ya umma wake, ala sabili al-ijaz wal-ikhtisar, kwa njia ya ufupisho na ikhtisar. Wallahu ta'ala al-hadi lana wa li ikhwanina ala ta'diyatiha wal amal biha, na Allah tabaraka wa ta'ala ndio muongozi wa kutongoza sisi na ndugu zetu juu ya kuzitekeleza haki hizo na kuzifanyia kazi. Thaniyan wa hadha fi ad-dars al-qadim. Kumaana mambo ya dini yako wazi, yani hiyo ni mubalagha, wanasema huyu ni mfano mubalagha, kwamba mtume akafundisha kila kitu, yani fi dini, katika dini, huo ni mubalagha wa kwamba mtume alayhi salam hakuna kitu amekiacha, lakini haina maana kwamba aliwafundisha mambo ya dunia. Ni mambo yanayotalaka ni ahkamu za dini, na mambo ambayo yatawafaa katika dunia yao kwa mujibu wa ahkamu za dini. Hii ni mubalagha tu kwamba amefundisha kila kitu alayhi salatu wassalam, kama ile hadithi nyingine akasema hatta al-khara', ametufundisha kila kitu mpaka adabu za kukidhi haja. Kwa maana ikiwa hilo limefundishwa, je, mengine? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.